الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وفي مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال چھوا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین صاحب صدر جناب صاحبزادہ میاں محمد خلیل احمد صاحب نقشبندی آستانہ علیہ گنج شریف بانیان محفل میرے برادرم مولانا محمد نعیم نقشبندی صاحب دیگر معزز سامعین حضرات السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہمیشہ لئی خطا تو محفوظ فرماوے اپنے پاک حبیب لبیب علیہ التحیت و تسلیم در صدقہ نفس مزکا اور روح مصفہ بناوے عزیزان گرامی جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک کثیر الاجتماع محفل جنہ دوستاں نے منعقد کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں تمام خطاواں معاف فرماوے اور دنیا آخرت سونی بناوے. بندہ ناچیز جناب دے سامنے مہینہ پاک اور محفل دی مناسبت نالی جس موضوع تے گفتگو کرے گا آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم کتاب و حکمت جو آیت تلاوت کیتی ہے اس سے وچوں جناب نو موضوع سناونا ہے. اللہ تبارک و تعالی شرح صدر بخشے. جنہاں نو رب نے کپڑے دی توفیق دتی او سر ٹٹ لو, جنہاں نہیں دتی اساں دعا کرانگے اللہ تعالی انہاں نو کپڑے دی توفیق عطا فرمائے. دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی آمد مبارک جس خطے وچ ہوئی اس دا جدوں جغرافیائی مطالعہ کرنے نا تو او دا وقوع کچھ عجیب جائے. کعبۃ اللہ روئے زمین دا درمیان ہے, انج سمجھو بھئی زمین دی تنی جس طرح تنی بندے دے درمیان جسم وچ نا اسی طرح او تھاں جس جگہ تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیائے او تھاں زمین دا درمیان ہے. اس تھان دے اتے جیڑی قوم اوسلے وسدی انہاں وچوں اکثر نہ لکھنا جان دے سن نہ کتاب تو پڑھنا جان دے سن. ذرا میری گل تے بھی غور ہوے. کائنات دیوالی مختار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سارے نبیاں نالوں ود علم والے نے انہاں نو بھیجیا جا رہا ہے تے قوم انہاں دے پڑھاون سکھاون واسطے کیڑی رب منتخب پیا کردا ہے جنہاں نہ لکھنا ہوندا ہے تے نہ پڑھنا ہوندا. توجہ نہیں کیتی ہلے. او قوم منتخب رب نے فرمائی حالانکہ اس لے مکے تو اگر ایس شمال والے پاسے نکلیے تو مدینہ شریف دے نال شمال والے پاسے اہل کتاب وسدے سن جنہاں نو یہود و نصارا آکھیا جاندا سی, وہ اہل کتاب سن. انہاں تو اگر پھر شمال والے پاسے جائیے تے کوئی سینکڑے میل سفر کرنے تو بعد اگاں پھر جڑی قوم آندی ہے نا اس وقت دنیا دے فلسفے اور سائنس تے ابو رکھن والے سن. انہاں نو آکھیا جاندا سی یونانی تے رومی. کیا آکھیا جاندا سی؟ فارس دے اندر وی روم دے اندر وی یونان دے اندر وی اے لوگ پھیلے ہوئے سن. انہاں کول ہر طرح دے دنیاوی فنون ہے سن. بڑے دنیا دے اتے انہاں دے فنوناں دی تھم پئی ہوئی سی. ہندوستان تک دے لوگ انہاں تو جا کے تے فن سکھدے ہوندے سن فلسفے اور سائنس دے. میں ویکھ سوچیا یا اللہ کریما ایڈا جو علم والا حبیب بھیجنا سی تے تو اوہی پاسا چندا جتھے انہیں فلسفے تے سائنس تے اقلیات والے رہندے سن. چلو جے انہاں نوں چھڈیا تے اہل کتاب والے پاسے آ جاندا. یہ تو چنیا ہی بلال ورگیا نو آئی جنہاں نوں نہ لکھنا ہوندا ہے نہ پڑھنا ہوندا ہے سدڑ جے ہن وجہ کی ہے تا یا رب العالمین اے دے وچ حکمت کی ہے جنہ پڑھاون والا بہت علم والا ہے اگوں پڑھن والے جڑے نے اون انہی علم والے ہوندے انہی عقل سمجھ بوجھ رکھن والے ہوندے یا اللہ تو سدڑ جے بندے چنے نہیں ہے ان پڑھ جائے جنہاں نوں اوتے ویکھ کے وی لکھنا نہیں آوندا جنہاں نوں اپنے ہاتھ نال وی لکھنا نہیں آوندا اتوں ویکھ کے پڑھنا وی نہیں آوندا ایہو جی قوم چننا کیندے واسطے پیا ہے جیدے علم دے عرش فرش محیط عرش فرش جیدے علم دے احاطے وچ ایک انگوٹھی جنگل دے اندر بیابان وسیع میدان پئی ہووے تے او دے برابر ہون جس دے علم دی وسعت دا عالم ہے اون دے واسطے قوم انج دی پیا چننا ہے تساں نہیں سوچیا بھئی وجہ کی ہے یارا ہن گل سمجھی جڑی میں گل کیتی ہے نا او رب قرآن وچ فرمائی ارشاد ربانی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا رب سونے نے فرمایا رب او ذات جن نے ان پڑھا وچ رسول بھیجا ہے ایک قرآن کھول کے ویخ میں اپنی طرفوں نہیں بڑھائی بیٹھا رب فرماؤں دا رب ہوئے جنہیں ان پڑھا وچ امی انو آکھ دینے جڑا ہاتھ نہ لکھ بھی نہ سکے تے لکھیا ہویا پڑھ بھی نہ سکے رب فرماؤں دا ہو اللذی بحث فی الامیین رسولا اے ان پڑھا وچ یا اللہ کیوں آیا ہے پھر حکمت سمجھ آئی ذرا توجہ ہوئے حکمت سمجھ آئی راز ایسی جے پاک نبی آن دے فلسفے والے یونانیاں تے رومیاں سائنس والیاں دے کول پھر جدو دین نبی دا غالب ہونا سی لوگا کھڑا سی فلسفے دے سائنس نال دین نو غلبہ ملیا ہے جے بھیجدا اہل کتاب وچ پھر اگلے آکھنا سی اے پرانے دین رکھن والے سن پرانے پھیتی سن تائی دنیا تے چڑھ گئے نے رب سونے لے ہو جے قوم چڑی جنہ دے وچ کوئی بھی نہ فلسفہ نہ سائنس کسے پاسوں ظاہر والی گل نہیں چتے ان پڑھاں دا ٹولا سی انہاں وچ رسول بھیج کے انہاں نو پھر فلسفے دے سائنس والیاں دے چڑھا کے دسیا وے میرے پاک حبیب دے غلام حبیب دی دین دی تابعداری نال ہی غلبہ پایا ہے کسے فلسفے نال نہیں پایا حاچار یا ذرا روک لڑا سبحان اللہ مزا نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ صدقے جاواں مالک کائنات جل والا دی غیرت گوارا نہیں کیتا میرے نبی دے غلام ہون تے نام کسے اور تے لگ جان ہومن میرے آقا دے غلام کسے ہور دے کھاتے پے جان کوئی آکھے فلسفے دی وجہ نال چڑھے نے کوئی آکھے جناب سائنس دی وجہ نال دنیا اینا مغلوب کیتی ہے کوئی آکھنے پرانے پھیتی سن تائیو دنیا تے غالب ہوئے نے نا نا رب وحدہ لا شریک مولا نے دسیا ہے میرے حبیب دے بلال ورگے عاشق دے دنیا تے غالب ہوئے نے مال میرے حبیب دے عشق تے غلامی تے تابعداری دی وجہ نال ہوئے نے خدا دے بندے آل صدقے جاواں رب تائیں ایو ہی راز رکھے آلے صدقے جاواں میرے مالک کائنات سونے نے پاک حبیب سرکار نو اس واسطے بلال ورگے انگوٹھے ٹیک بیلیاں وچ بھیجیا سی کنا وچ بھیجیا سی توجہ نہیں کیتی آنکھ سبحان اللہ انگوٹھے ٹیکا وچ بھیجیا سی ہن انگوٹھے ٹیک ہون پھر دنیا تے غالب ہون شان مصطفیٰ دی تے پھر کھل دیئے شان آقا دی تفسیر کھل دیئے کیونکہ محبوب خدا دے دین واسطے خدا دے بندیا فلسفیاں نہ عقل نہیں چاہی دی نبی دے دین واسطے بلال والا عشق چاہی دا اے ذرا ذوق نہ راگ سبحان اللہ تا قلندر لاہوری علامہ اقبال قلندر لاہوری بولے آئے اقبال فرماؤں دا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہل ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہل ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ عقل عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا انہیں ایدی سمجھ نہیں آئی انہیں دراغ سبحان اللہ قوم پڑھی لکھی ہے مگر پڑھی لکھی قوم ان سمجھ تو فارغ ہو گئی ہے ذرا روکنا حق سبحان اللہ صدقے جاواں میرے علامہ قلندر لاہوری فرماؤں دے نے میرے ضمیر دے اندر ایک نت جنگ رہندی ہے ایک لڑائی ہنگامہ اندر میرے رہندا ہے تازہ میرے ضمیر میں ارے مارکہ کو حل ہوا ایک پرانی پرانی جنگ میرے ضمیر وچ اقبال فرماون دے نے چھڑی رہندی ہے کلندرا قادی قادی جنگ کون کون لڑدے رہندے نے اکھے ایک پاسے مصطفیٰ تے ایک پاسے ابو لہب اے نت میرے اندر جنگ ہوندی رہندی ہے اقبال مصطفیٰ کینو آکھے اکھے عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا عقل جیڑی ہے ابو لہب تے عشق جیڑا ہے مصطفیٰ اے آپس دے اندر میرے عشق تے عقل دی آپس وچ جنگ ہوندی رہندی ہے آخر جتنا عشق عقل ہر جاندے عشق ہمیشہ جت جاندا ہے میرے پاک نبی سرکار دے دین نو خدا دی قسم کر کے آنا او فلسفہ والے اوہو جے نہیں چاہی دے حضور دے دین نو صرف عاشقاں دی جماعت چاہی دیئے جڑے سر جھکا لین حضور دے حکم مبارک دے اگے ہاں جی سوچن نا بڑھنا کیئے کی بنے گا کی بنے گا کی ملے گا کی بچے گا کی کھچے گا کی جاوے گا کی آوے گا اے نہ سوچن کیونکہ عقل دا کم ہے عشق دا کم ہے انے وہاں پچھوں لگ پیندا ہے ذرا روک نہ راگ سبحان اللہ خدا دے بندے آر صدقے جاواں اور نکتہ سن اور نکتہ سمجھ میرے پاک نبی جے سر زمین تے آئے ایک تے او قوم ایک تے او قوم ایک او قوم ان پڑھ سی دوسری کی سی جنگ جنگی تے لڑاکے بڑے سن لڑاکے ہون دیاں تے مثالاں عرب دیاں مل گئیاں کہ جدوں وی لڑائی پینی سو سو بندہ انہاں والا لا دینا انہیں لڑاکے سن آپس دے اندر لڑن والے نے سن رب وحدہ لا شریک مولا نے ایہو جی قوم نو چنیا وے کیونکہ نبی دے دین دے اندر جہاد فرض اے رب نے لڑاکی قوم چنی پر رخ بدل دیتا پہلے رخ دنیا واسطے لڑائی دا سی پھر نبی دے دین واسطے کر چلیا ہے ذرا روک لڑاک سبحان اللہ خدا دے بندے آل صدقے جاواں او ان پڑھاں دی جماعت جنہاں دیاں روحاں ترس دیاں سن جنہ دیاں روحاں صدقے جاواں رب سونے نے جدو آسماناں تے بنائیاں نے او زمیناں تے آن کے ترس دیاں پیاں نے آخر اندر اندر رب وحدہ لا شریک مولا نے روحاں مبارک ایسیاں رکھیاں سن جڑے مصطفیٰ کریم نو ہاں جی پشان دے سن الارواح جنود مجندا حبیب خدا فرماؤندے نے روحاں ایسی لشکر ایسا لشکر ہے روحاں ایسی فوج جڑیاں اللہ نے پہلو اکٹھیاں کیتیاں ہوندیاں نے تواڈیاں ساڈیاں روحاں وی اوتھے اک پہلو رلیاں نے تے اج کٹھیاں ہویاں بیٹھیاں نے حبیب خدا دی روح مبارک نال بلال ورگے دیاں روحاں پرانیاں رلیاں سن تا زمین تے غلامی دا شرف مل گیا سی او ایتھے آن کے ترسیاں نے ایتھے آن کے ترسدیاں سن حبیب خدا سرکار نو صدقے جاواں چے چڑھوے چلنا ہمارے روشنائی تارے ذکر کرنے بتھیرا چڑھ دے اے تیرے جائے چل کئی سے چڑھ دے سانو سجنا باجے ہنیرا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا او جس دے پیچھے ایسا جنم گوایا گوایا جس دے پیچھے ایسا جنم گوایا بہو یار ملے پھیرا ذرا توجہ لال سبحان اللہ خدا دے بندے غور نال سمجھ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے جس حبیب دی آمد مبارک نو اینی اہمیت بخشی اینی شان بخشی جس نبی دی آمد پاک نو پچھے بھی نبی بتھیرے گزرے پر صدقے جاواں حبیب خدا سرکار دا آنا کچھ ہور سی سوا لکھ نبیاں دا آنا کچھ ہور سی فرق نہ سی میرے پاک نبی سرکار دے ایک دادا جان ہوئے نے جنہاں نوں نزار آکھیا جاندا ہے نزار انہاں دا نام سی نزار صدقے جاواں جدوں پاک نبی دا نور مبارک انہاں دی کنڈ مبارک دے اندر ہوندا سی او کعبہ شریف دا طواف کردے ہوندے سن اے پردادیاں وچ نبی پاک دے پردادیاں وچ آوندے نے جدوں کعبے دا طواف کردے ہوندے سن ادھروں اے اپنے منہ وچوں فرما اندر سن لبیک اللہم لبیک ادرو اینا دادے پاک دی زبان تے رب دا ذکر آنے ادرو اینا دی کنڈ مبارک چو نور مصطفیٰ دی آواز آنی ہے ذرا روک لالا سبحان اللہ نور مصطفیٰ نے نور مصطفیٰ نے کنڈ مبارک چاپنے پردہ دیاں دی کنڈ مبارک دے اندر ذکر کرنا ہے ذکر کرنا ہے رب دی تسبیح کرنی ہے تے آواز دادا جان نے کنا مبارک نال سننی ہے اے انی اہمیت رب وحدہ لا شریک مولا نے دتی آپ سرکار دی آمد مبارک پئی ہوندی ہے صدکے جاواں حضرت سیدنا عبد المطلب فرماؤندے نے نبی پاک دے دادا جان میں اس ویلے کعبے دا طواف پیا کردا سا جسلے مینو خبر پہنچی تیرے گھر پتر ہویا ہے میں ویکھیا رہے تل کعبہ تا سجدت نحوا مقام ابراہیم میں ویکھیا کعبہ اوسلے ابراہیم دے مقام مقام ابراہیم والے پاسے جھک کے سجدہ پیا کردا سی کعبہ اوسلے جھک کے سجدہ پیا کردا ہے کس پاسے جس پاسے حجرہ پاک نبی دا سی اور کعبے نے ایک نعرہ ماریا ہے دوبارہ کعبہ کھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الان طہرت من انجاس المشرکین میں ہن مشرکاں دیاں پلیتیاں تو پاک ہو گیا واں کعبہ سجدہ کیتا ہے سجدہ کر کے نعرہ ماریا ہے نالے آکھدا ہے میں ہن مشرکاں دیاں پلیتیاں تو بولو بولو مشرکاں دیاں پلیتیاں تو پاک ہو گیا وہاں رب ادھر انہیں شانت موجزے پہ ظاہر فرماؤں دے صدقے جاواں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک جس علاقے مبارک دندر ہو رہی ہے اس علاقے دندر رب سونے نے پورے علاقے دندر رونکاں برپا فرما دیتیاں نے ہر پاس سے رب سونے نے برکتیں برکتاں فرما دیتیاں نے آدنو اینا احتمام بخشے پر یا مولا جنو ایس عظیم انداز نہ لئی آنے جنہ دے ویچ لئی آنے پہلو انہ نو تے کچھ سکھا لے توجہ نہیں فرمائی او در حل چل پائی آنے زمین دے اندر نہ آدم واسطے حل چل پائی آئی نہ ابراہیم واسطے پائی آئی نہ موسیٰ کلیم واسطے پائی آئی اینے موجزے تے شانہ رب سونیا تو نہیں لکھائیاں کسے نبی واسطے صدقے جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے پر عیسیٰ علیہ السلام واسطے رب منادی مقرر نہیں سن فرمائے جڑے منادی اعلان کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آمد دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دا صدقے جاواں ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی زبان مبارک نال اپنا اعلان کرنا پیا وے آپ جھولے دے اندر پیس آرام فرما رہے نے اے اس نے فرما دے نے انی رضاک نراغ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدقے جاواں آپ جھولے دے اندر اپنی نبوت رسالت دا آپ ہی اعلان فرمائے جدوں واری محبوب خدا دی آئیے منادی عیسیٰ بھی بنے لے تے نال رب نے 9 مہینے فرشتے مقرر فرما دیتے نے 9 مہینے نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ دے کول رہا وے ہر مہینے ایک اعلان رب آسمانہ وچ کراؤں دا سی ایک زمینہ وچ کراؤں دا سی اعلان ہوندہ سی ابشر فقد آنا ایدہر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مامون مبارکہ اعلان ہونا صدقے جاواں توجہ فرما اعلان ہونا آسمانا تے زمینا دے اندر ہر مہینے رب نے منادی کراونی فرشتیاں تو اللہ دی نوری مخلوق اعلان کرنا او خوش ہو لوگو محمد پاک ابو القاسم مبارک دے ظہور دا ویلا قریب پیا ہوندا جے توجہ نہیں فرمائی آج سبحان اللہ سبحان اللہ اوکنا لاغ سبحان اللہ رب سونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اعلان کراوے اونا دے اپنے منہ مبارک وچو جب باری امنا دے لال دیا ہوئے رب سونا عیسیٰ علیہ السلام تو بھی اعلان کراوے حضرت ابراہیم تو بھی اعلان کراوے 7 لاکھ نبی اعلان کیتا ہے پھر بھی رب سونے نے ایتھے کم روکیا نہیں رب 9 مہینے پورے آسمان زمین تے فرشتے مقرر فرما دیتے نے ہر مہینے ایک اعلان اتے پہ ہوندا ہے ایک زمین تے پہ ہوندا ہے پھر جدو حبیب خدا تشریف پہ لے اوندے نے اما پاک فرماؤندیاں نے میں ویکھیا آواز آئی فرشتہ پہ آکھدا ہے ہاں جی کوئی ہاتف پہ آکھدا ہے غیب تو آواز پہ دیندا ہے اینوں لے جاؤ اینو کپڑے ویچ لکاو تے لے جاو سمندران دی سیر کراو پاک حبیب سرکار دی اما پاک فرماؤں دیئے میرے پتر نو لکا کے لے گئے فرشتے ہاتف تو غیب نے آواز دیتی غیبی آواز آئیے اینو سمندران دی سیر کم روکیا نہیں رب 9 مہینے پورے آسمانہ زمینہ تے فرشتے مقرر فرما دیتے نے ہر مہینے ایک اعلان اتے پیاؤندہ ہے ایک زمین تے پیاؤندہ ہے پھر جدو حبیب خدا تشریف پہلے ہوندے نے اما پاک فرماؤں دیا نے میں ویکھیا آواز آئی فرشتہ پیاکھ دائے ہاں جی کوئی ہاتف پیاکھ دائے غیب تو آواز پیا دیندہ ہے اینو لے جاؤ اینو کپڑے ویچ لکاو تے لے جاو سمندران دی سیر کراو پاک حبیب سرکار دی اماں پاک فرماؤں دیئے میرے پتر نو لکا کے لے گئے فرشتے حاطف تو غیب نے آواز دیتی ہے غیبی آواز آئیے نو سمندران دی سیر کراو تاکہ جانور سمندران والے دی زیارت کر لے ادھروں سمندرہ دے جانوراں نو نبی پاک دی زیارت کرائی گئی ادھروں جنگلی جانور کائنات دے جتھے جتھے سر زمین تے پھردے سن رب دے پاک حبیب سرکار نو زیارت واسطے حبیب سرکار دی زیارت کرائی جا رہی ہے جانوراں نو انہاں نو وکھایا جا رہا ہے دیدار مصطفیٰ کرایا جا رہا ہے ہانی فرشتے لے گئے نے ساری روئے زمین پھران دے پے نے تاکہ جانور پاک نبی نو پہچان لے کیونکہ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا تے گھر گھر بلدی اگ تے سمجھا ایک میں لٹی ات لٹ یہی سارا جگ محبوب خدا سرکار دے عشق دے وچ تڑف دی پئی ہے دنیا ہاں جی جانور پہ تڑپ دے نے ایتھے گل کراں توجہ نال سمجھ تسا آنکھو گے یارا اترو جانور خوش ہوئے پھر دے سن جانورانو کائیں در سے آئے اے حبیب خدا آ رہے نے حبیب دی آمد دی جانورانو خبر کنے دیتی ہے خدا دے بندیا رب دے قرآن دی ایک گل سن حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر پیاؤں دا سی فوج سلیمان علیہ السلام دی آ رہی رستے دے اندر کیڑی پئیے کیڑی آکھ دیئے اپنیاں کیڑیاں نونی کھڑاں وچ لک جاؤ کدرے سلیمان تے او دی فوج توانو بے خبری وچ لتار نہ دے توجہ نہیں کیتی کیڑی پی آکھ دی سلیمان علیہ السلام پیغمبر دا لشکر تے بڑا دور سی چیوٹی پی آکھ دیئے نی کیڑیو نی پہنا کھڑاں وچ وڑ جاؤ سلیمان تے او دی فوج پی آن دیئے کدرے بے خبری وچ تانوں لتار نہ دیں ہن میں پوچھنا وا اس کیڑی نو کہے دسیا ہے سلیمان پیاون دے نے اے یارا جے کیڑی نو سلیمان دی آمد دی خبر ہو گئی ہے پھر دنیا دے جانوراں نو محمد عربی دی آمد دی خبر کیوں نہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ذرا روک لگا سبحان اللہ پھر رب العالمین سونے نے انہ جانوراں نو رب سونے دس دسیا ہویا سی جس مولا سونے نے چونٹی نو دسیا سی کہ او سلیمان پیاوندے نی نام وی پچھانی کھڑی اے چونٹی نام وی پی لیندی اے نال اے وی پی آکھدی اے فوج پیاوندی اے عوام دے بندے نال کوئی نہیں توجہ نہیں کیتی پشان دی پئیے نال فوج پئی آن دیئے عوام دے بندے نہیں اور نال سیانی کی دیئے صدقے جاوان آن دیئے کدرے بے خبریے چوانو نہ لطار دین بے خبریے چنہ لطار دین اور میں پچھنا وان کیڑی جان دی سی حضرت سلیمان نبی نے تے نبی دی فوج کیڑی جان دی سی نبی دی فوج بے خبری وچ تے لتاڑ سکدی اے جان کے کدی جانوراں نو وی نہیں لتاڑ سکدے نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت توجہ ہے سے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نال دسو یار کیڑی ایڈی عقل والی اے آندی اے نہیں وڑ جاؤ کھڈاں نو کدھرے بے خبری وچ لتاڑ نہ دین معلوم ہویا کیڑی نو اینی سمجھ آیا سی کہ نبیاں دے غلام جڑے ہوندے نے نا او تے کسے کمزور تو کمزور کیڑی نو پیراں نال جان بوجھ کے نہیں لتاڑ دے انسان نو کیویں لتاڑن گے اے نبیاں دی فوج دی برکت نو تے کیڑی وی سمجھدی اے توجہ نہیں کیتی اے انگریزاں دی فوج ہوندی ائی جڑی لنگ پوے لوکاں دیاں ریڑیاں چک چک کے تے سٹی جاوے بندے لتاڑی جاوے مکان ڈھائی جاوے اے انگریزاں دی فوج کافراں دی ہوندی ائی نبیاں دی فوج دے کسے کیڑی نوں وی نہیں لتاڑ دے کیا بات ہے چلو اساں ہور نہیں تے چلو کیڑی جنی تے عقل رکھ لئیے اساں دے کیڑی نالوں وی گئے گزرے بنے پیا خدا دی قسم کر کے آنا اساں دے کیڑی جنی وی عقل سمجھ نہیں رکھ دے اساں اج آنے آئے نبیاں دے غلام دہشت گرد ہوندے نے لاکھ دیوانا تے نبیاں دے غلام نو کیڑی پے آکھ دیے اے تے کسے کیڑی تے وی جان کے ظلم نہیں کر دے کیا بات واہ واہ واہ توجہ نہیں کی تھی آگ سبحان اللہ خدا دے بندے ہن صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک حبیب سرکار محبوب خدا سرکار دی آمد مبارک اس عظیم طریقے نال ہوئی ہن جڑا انہاں عظمتاں والا نبی پیا ہوندا ہے اونوں غلام کیڑے پہ لبدے نے کوئی اوتھے بکریاں پہ چاردا ہے کوئی اوتھے بھیڈا پہ چاردا ہے کوئی اونٹ پہ چاردا ہے توجہ نہیں کی تھی کوئی اونٹ پہ چار دا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماؤں دے نے میں اونٹ چار دا ہوں دا سا میں اونٹ چار دا ہوں دا سا ایک دن میرا باپ میں نو آکھ دا ہے پتر میں روٹی کھان چلیا ہاں تو ذرا اونٹا دا خیال رکھ لے وی بھائی اونٹ سن ساڈے میں اونٹا نو چار دا پھرنا ہاں ہاں جی ایک اونٹ نو سامنا دو جائی نکل جاندہ ہے دوسرے نو سامنا تیجا نکل جاندہ ہے بڑا پریشان ہویا بیٹھا ہاں میرے کول کی ہو گیا میرے کول اونٹ نہیں پہ سامبے جاندے فرمایا اج او ویلے میں ادھی دنیا سام انسانا دی بیٹھا سبحان اللہ اور صدقے جاواں فاروق اعظم سرکار منبر رسول تے بیٹھے تقریر فرماندیا جدوں اس لے مشرق مغرب دے کنارے حضرت عمر پاک ملائی بیٹھے نے آپ دی روح زمین آپ دی بادشاہی دے وچ سورج نہیں پیا ڈبدا اینی حکومت فاروق اعظم دی سی اینی حکومت کرن والا رو پیا وے پچھیا غلاماں نے حضور خیر دے سی روئے کیوں جے فرمایا پرانا ویلا یاد آ گیا سی اوقات نہیں بھلیا عمر اپنی اوقات یاد رکھی ہوئی ہے ہاں اوقات جڑا بھول جاوی اوقات جڑا بھول جاوی جڑا پہلو جڑا پیو ٹوکرے لاؤندا ہوئے پتر اتفاق مل دا مالک بنے پھر اوقات بھول دا ہے تلی ترکھا کے باہر جا بیٹھ دائی خدا دی قسم کر کے آنا حسن کے جاوان نبی دے غلامہ تو جڑا عدی دنیا دا بادشاہ بنے آئے پر اوقات نہیں بھولیا راک دے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ راک سبحان اللہ اے ہوئی عمر بن خطاب اے ہوئی عمر بن خطاب ایک وارا منبر تے آئے توجہ فرما منبر تے آئے بادشاہ سن منبر تے آئے تقریر کی فرمائی صرف انے لفظ عمر ہوے جڑا سکی روٹی کھاندا ہوندا سی تے ٹکڑے نو اکھا لبدا ہوندا سی تے تاکیاں لگے کپڑے پاندا ہوندا سی بس اے لفظ بولے تے تھلے آ گئے غلامہ پوچھیا مجمع لکھاں دا بیٹھا ہے حکومت تیڈی وسیع ہے پوچھیا خیر ہے اج اج دی تقریر کیوں کیتی جے فرمایا اج میرا نفس ذرا آکڑن لگا اندروں میں آکھیا کھلو جا تینو برملا تیری اوقات یاد کراواں گا راک سبحان اللہ او جے جیوں دے مری رہنا ہے تا یارا ویس فقیرا بھئیے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا کوڑا جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا اتے واگ اروڑی لئیے دور یا سادی بہو جیو رکھے سو لئیے اور خدا دے بندیا نبی پاک دے غلام جے مکے وچوں آقا نے چنے او بھی ان پڑھاں دا ٹولا سی جے مدینے وچوں چنے تے او بھی ان پڑھاں دا ٹولا سی مدینے والے کیویں آقا دے غلام بنے نے ذرا دسا مدینے والیاں نو پاک نبی سرکار نے کیویں اپنا غلام بنایا ہے ترقی دا لعنت پے رکھی دے ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ ایو ترقی لئی کھڑی ہے ذرا توجہ رکھ میں ہن تینوں سمجھاواں میرے پاک نبی دے غلامی دے دائرے دے اندر مدینے والے کنج آئے نے مکے والیاں وچ دے آقا خود تشریف لے آئے نے ہن مدینے والیاں نوں کیویں رنگیا ہے میرے پاک نبی سرکار مکہ شریف دے اندر جنے غلام اعلان رسالت تو بعد بنے بنے ہن آقا نامدار سرکار جویں جویں ہجرت کرن دا ویلا قریب آیا ہے آقا نامدار سرکار مکے شریف دے اندر باروں آن والے لوکاں نوں ملدے سن کدی کسے میلے تے ٹر جانے کوشش کرنی ہے کوئی رب دے دین دے امدادی لب جان رب دے دین دے امدادی لب جان میرے آقا نامدار نے جے حج تے لوکاں ہونا ہے طواف کرنا ہونا ہے آقا نامدار نے ملنا ہے ہن جو خوش نصیبی مدینے والیاں دی ادھر مدینے والے جڑے اے وی کون سن اے اہل کتاب چوں نہیں سن اے وی مشرک سن والے اوس تے خزرج قبیلے سن دو انہاں دے وچوں اے گئے کھڑے نے پنج سات بندے تقریبا انہاں کدے واسطے گئے اکھے جا کے لبنے اے ابو جہل اوری تے جڑے اوتھوں دے وڈے چوہدری تے نواب سن انہاں قبیلیاں دے سرداراں نال ملنے انہاں نوں آنے ساڈے نال حلف اٹھاؤ اک دوسرے نوں قسماں دیو امدادی اک دوسرے دے بن جائیے ہن گئے سن اس واسطے اگو ملاقات ہو گئی حبیب خدا دی زیارت پاک نبی سرکار دی ہو گئی اے ہن ٹولا گیا وے آقا انعامدار نے فرمایا کن آئے جے آپ کن آئے جے آندے نے اساں ایتھے حلف اٹھاون آئے ہاں قسمات دے لین دین آئے ہاں ابو جڑا مشرک جڑے مکے دے مشرک نے انہاں لوکاں دے نال تاکہ اساڈی لڑائی جنگ اک ہو جاوے میرے آقا انعامدار نے فرمایا کوئی چار گلاں میں وی تہاڈے نال کرنا چاہنا وا اے خلاصہ پہ دسنا میرے آقا نامدار سرکار نے انہاں نوں دین اپنا دسیا جنہ رب سونے نے قرآن دین اتاریا سی حبیب خدا نے او چار گلاں انہاں نال کیتیاں انہاں وچوں ایک بندہ اٹھیا آندا اے گل سنو محمد صحیح پہ آکھدا جے ان کرو محمد نال ہی رل جاؤ جیڑیاں قسماں دوجیاں نال کھانیاں نے اس نال ہی کھا لو میرے آقا نامدار سرکار دے سامنے او شخص اٹھ کھلوتا اے گل کیتی اینی گل کیتی دو چار بندے وچوں تقریباً سات بندے مسلمان ہو گئے مسلمان اسلام قبول کیتا تے واپس چلے آئے مدینہ دی طرف آقا نامدار نے اپنا ایک درویش جنہ دا نام مصعب بن عمیر سی او نال گھل دتا حضور سرکار دا غلام او نال آیا انہاں دے ایتھے آن کے انہیں اپنا دین مبارک پھیلانا شروع کر دتا قرآن سکھانا شروع کر دتا نبی دے دین دی تعلیم شروع فرما دتی صدقے جاواں انہاں نے صحابہ جڑے اوتھے جناب مدینے دے رہن والے لوگی سن ہن کئی انہاں دے کئی منکر ہو گئے کئی نال رل گئے اج ہن کئی دنہ تو بعد پھر وفد جا رہے ہیں مکہ شریف والے پاسے کئی دنہ تو بعد ہن چالیاں دا ٹولا بن گیا سی چالیاں دی جماعت جدو حضور سرکار دی بارگاہ وچ پیش ہوئی ہن گل سمجھی ان پڑھاں دی گل لیا کے کرن لگا جدو چالیاں دی جماعت حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئی ہے پاک نبی سرکار نے دین دسیا حضور سرکار نے تبلیغ فرمائی ہن عہد معاہدہ ہویا او آندے نے محمد سونیا سانو چھڈ نہ جاویں سانو چھڈ نہ جاوی میرے حضور فرماؤندے نے میں تانوں چھڈنا نہیں لو پھر میرا جینا بھی تواڈے وچ میری قبر بھی تواڈے وچ ہوے گی صدقے جاواں محبوب خدا نے پہلو انصار صحابہ نو دسیا ہاں جی انصاری بن گئے نے اج انصار بن گئے دین دے مددگار بن گئے حضور سرکار نے فرمایا لو میرا جینا وی تواڈے وچ میرا ہاں جی جانا وی تواڈے وچ ہونا ہے میری ہر جناب امداد تواڈے نال ہونی ہے میں تانوں نہیں بھول جدا تواڈے تو نہیں ہوواں گا میں تواڈے تو وکھرا نہیں ہوواں گا تساں میرے وچوں تے میں تواڈے وچوں تساں میرے نال تے میں تواڈے نال صدقے جاواں انہاں نے حلف اٹھائے آندے نے پاک نبی آ جے تو سانو نہیں بھلنی سانو اپنے نال رکھنی اپنا دین مبارک دتی سونیا ہن حکم کر اے مکے دے اندر جنے مشرک پئے نے اسا 40 انہاں نو کافی ہے ساریاں نو وڈ دے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ مسافر گئے کھڑے نے دوسرے شہر دے اندر 300 میل دور اپنے گھر تو گئے کھڑے نے یا پاک نبی دی غلامی دا پٹا پا لئے غیرت پاک نبی اینی چا دتی ہے چھت دے اندر کفر دے خلاف عرض کر دے نے سونیا ہنے حکم کر اسا انہاں دے سر لا دینے اے اے کی نے مشرک ساڈے اگے میرے آقا نے فرمایا حالے مینو جہاد دا حکم نہیں آیا اے خدا دے بندے ہن جڑی گل کرن والی ہے اونوں سن صدکے جاواں میرے پاک نبی دے ان پڑھ انگوٹھے تک عقل دے پیچھے لگن والے نہیں عشق دے پیچھے لگن والے سن پٹ اکھ دے نے سونیا تو حکم تے فرما ہن لا دینے اے مکا دینے اے مکے دیاں اے کی نے ساڈے اگے مشرک خدا دے بندیا عشق دے عقل دا اے ہوئی فرق ای عقل سوچ دے ایتھے آئے کھڑے ہیں ایویں لڑاں گے مراں گے کوئی دہشت گرد آکھے گا کوئی فسادی آکھے گا کوئی کچھ آکھے گا کوئی کچھ آکھے گا پیچھے بال اوتھے روون گے بچے اوتھے پٹن گے خاندان اجڑن گے گھروں بے گھر ہوئے کھڑے ہیں برباد ہو جاواں گے اے عقل آکھدا ہے اس کو اکھ دو یار دے قدمہ ویچ موت پیون دیئے کیا بات ہے توجہ نہیں فرمائی آج سبحان اللہ صدقے جاواں عشق دی ہے اور رسم قدیمی جلیانوں نت جالے جالے اگلا زخم نہ مولن دے دا یارا ہور تو چاہ ڈالے ساڈا کلندر لاہوری بولیا رزاق نال سبحان اللہ اقبال فرماؤں دے ہوئی نا عام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نا عام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ عاشقاں دا کم میں لا یخافون لومت لائم ذرا ذوق نال سبحان اللہ عاشق اس ملامت دا ڈر نہیں رکھ دے تانے مارن گے لوگی ملامت کرن گے انہاں آکھنا فسادی جے دہشت گرد جے کی کر دے جے لڑاکے بڑے جے اے تے بھائی بڑے پہڑے نے فلان نے اے تے جناب ہر پاس جناب آتی چکی پھر دے نے ہاں جی انج دے میڑے تے ملامتاں تے تانے بڑے مار دے نے پر نبی سرکار دے عاشق غلام جڑے عشق والے سن انہاں اس پاسے کان کدی دھریا ہی نہیں و خدا دے بندے آج کوئی اس دنیا دی شاید عاشق بن جاوے لکھ ملامتا میڑے پمن کدی واپس پھیر نہ آوے سر دے کے قربان ہو جاوے جی میں تے ویکھیا اج دے بدماشاں نوں جدوں بدماش کوئی مر جاوے دنیا دے پیچھے لڑدا مر جاوے ہن ملامت کرن دی بجائے لوگ کی آندے نے پورے دناں دا سی ہائے ہاں ویکھیا جی آخری دم تک بھی گولی چلاوندا ہی رہا ہے فلانا چھیدا بارلا چھیدا بارلا تے فلانا پورے دناں دا سی مر جو گیا ہے نا تاں وی آکڑے آکڑا اور صدکے جاواں پر یار اج دنیا دے پیچھے مر جاوے ملامتاں دی بجائے اے دی تعریف کیتی کھڑے ہیں تے جڑا مصطفیٰ دے پیچھے غازی مر جاوے حضور دے دین پیچھے مرے نبی سرکار دے قرآن پیچھے مرے خدا دے بندیا او دے دل دے اندر اینا جدو پیار آن دئی سمجھ آن دئیے عشق آن دے لکھ ملامتا ہو پرواہ نہیں کردا بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ لوگی کافر کافر آکھ تو آکھو آکھو آ جابا موجہ لئی رکھو توجہ نہیں کیتی آنکھ سبحان اللہ خدا دے بندے ہن میں صدکے جاواں پاک نبی سرکار دے واسطے رب سونے نے اوہ جی ان پڑھاں دی جماعت پسند فرمائی ان پڑھاں دی جماعت پسند فرمائی جڑے مجال کسے شے دا خیال رکھن اکو ہی خیال انہاں نوں سوار رہندا سی ساڈے نبی دا حکم کیڑا ہے تے چلنا کیویں نبی کی فرمایا ہے تے آپا چلنا کیویں میں اودے تے قربان کیویں ہونا ہے اکوئی انہاں دے ذہن دے اوتے خیال سوار رہندا سی تا انہاں نو کافر آکھ دے سنے ہائی مجنوں نے دیوانے نے تے پاگل نے کیونکہ اکو گل انہاں دے ذہن تے سوار رہندی ہے جے گھر بیٹھے ہون تے نبی دے دین دا خیال ہوندا ہے جے شادی کرن تے نبی دے دین دا خیال رکھدے نے جے بازار وچ کاروبار کردے ہون تے محمد دے قانون دا خیال رکھدے نے جے خدا دی قسم کر کے انا رشتہ داراں نو ملن جان تے اوتھے وی نبی دے دین دی انہاں نو فکر پئی کھڑی ہوندی اے نہ انہاں نو بھوک تے نہ پیاس نہ دھوپ تے نہ چھاں کسے شے دا خیال نہیں اکو ہی خیال سوار رہندا اے صدکے جاواں اے ہو جائے ان پڑھ خدا دی قسم پڑھیا لکھیا نالوں کروڑ درجے چنگے ہوندے نہیں اے فیض ہمیشہ رب پھر ان پڑھاں نوں ہی دیندا اے جدوں ایہو جہے بندے نفوس قدسیہ رب نے جاناں پاکاں چن لیاں ان پڑھیاں دا ٹولا چن لیا انہاں وچ رب دے پاک حبیب آئے ہن آن کے حبیب خدا نے کی کیتا ہے ذرا سبحان اللہ حبیب خدا نے آندیاں کی کیتا ہے رب قرآن وچ فرماؤندا ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم ذرا ذوق نہ لاگ سبحان اللہ تھوڑا پیچھے کر سبحان اللہ ذرا ذوق نہ لاگ سبحان اللہ ہن ان پڑھا وچ توجہ فرمائی کنا وچ آئے بولو ایہو جے ان پڑھا دی جماعت لڑاکیاں دی جماعت اکھڑ دماغاں دی جماعت کون اکھڑ دماغاں دی جماعت دے وچ آئے تے آن کے کی کیتا ہے ہن قرآن خود فرماؤدا ہے یتلو علیہم آیات صدقے جاواں آوندیا حبیب خدا رب نال رابطہ جڑے رب آیاتاں اتار دے نبی پڑھ پڑھ کے سناندے نے یتلو علیہم آیات ہی رب دیاں آیاتاں ہی تلاوت کر دینے کی دیاں آیاتاں بولو رب دیاں آیاتاں تلاوت کر دے وَيُو زَكِّیهِم تے پاک کر دینے کی کر دینے پاک کر دینے قادے تو کفر تو کفر دی پلیتی تو بد عقیدگی دی پلیتی تو ہر گمراہی دی پلیتی تو دل نو پاک فرماؤ دے نے پھر اگے فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کادی تعلیم بولو کتاب کیڑی توجہ نہیں فرمائی کیڑی کتاب ہے لے تو ثابت کر دے میرے پاک نبی نے اپنے یارانوں اونا ان پڑھا دے ٹولے نو ان پڑھا دے ٹولے نو نبی پاک نے ایک قرآن کتاب تو علاوہ کوئی ہور پڑھائی ہوے ثابت کر دے میں زبان کٹا کے سٹ دیاں گا بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو یہودیاں دے مدرسے وچ جاندے ہوندے سن پاک نبی سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ میں یہودیاں دے مدرسے گیا وا اوتھے جانا وا تورات وچوں جناب دیاں صفتاں کڈ کڈ کے سناندے نے ذرا توجہ لال سبحان اللہ میں یہودیاں دے مدرسے گیا وا جانا وا او تہاڈیاں صفتاں کڈ کڈ کے بیان کردے نے میرے آقا نامدار سرکار دا چہرہ مبارک لال سوا ہون لگ پیا حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق نو فرماندے نے عمر نبی پاک دا چہرہ مبارک ویکھ حضور سرکار دے چہرے مبارک ول ویکھیا آقا نے فرمایا عمر پچھلے وانگو یہود و نصارا وانگو پریشان ہون لگ پے جے اے دس میرے قران وچ کیڑی شے کوئی نہیں سبحان اللہ میرے پاک نبی نے توجہ فرما میرے پاک نبی سرکار نے غیران دی کتاب وچوں اپنیاں صفتاں وی نہیں بیان کرن دتیاں فرمایا عمر بند کر پریشان نہ ہوو حیران ہون لگ پے جے حضور نے فرمایا جویں پچھلے حیران ہوئے سن اپنیاں کتاباں چھڈ بیٹھے تے غیران دے پاسے پڑ گئے عمر میرے قرآن اچ کمی کیڑی شے دیئے اگو حضور نے فرمایا سن عمر اگر موسیٰ بھی پینا سی جے موسیٰ زندہ ہوندے تے تابدار میرے ہی بڑھنا پینا سی صدقے جاواں توجہ فرما میرے پاک نبی سرکار نے ایک قرآن دیان کے تعلیم دتی ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ ایک قرآن دی تعلیم دیتی و یعلمہم الکتاب والحکمہ ایک قرآن خدا دا ادھروں کتاب سکھائی ادھروں حکمت سکھائی حکمت کنو آخ دینے حق دے مطابق حقیقت دے مطابق جیڑی گل ہوئے جیڑا عمل ہوئے انو حکمت آخ دینے ایتھے حکمت تو مراد نبی پاک سرکار دی حدیث سنت رب فرماؤں دے میرا حبیب آئے کتاب بیتا کتاب دی تعلیم دیندہ ہے ادھروں حکمت دی تعلیم دیندہ ہے صدقے جاواں میرے پاک نبی کتاب و حکمت دی تعلیم دیتی پر پہلو رب فرماؤں دے ویو زکیم پہلو پاک کر دینے ستھرا کر دینے کیونکہ جنہ چہر خوب چو کتا نہ کڑے آ جاوے جنہ اتو پانی پاویں گا سارا ہی توجہ نہیں فرمائی پہلو پاک نبی دل نو صاف کیتا ہے ایمان دی دولت دے نال ایمان دی دولت دے نال پاک فرمایا ہے ایمان دے پانی دے نال پاک فرمایا ہے اتوں قرآن دی تعلیم دتی پھر سکھائیے حکمت سنت نبی پاک سرکار نے اپنے طریقے سکھائے جدوں کتاب و حکمت دل پاک والے نو سکھائیے انہاں نے جدر وی رخ کیتے ادھر ہی فتح پاؤندے گئے نے کیونکہ پاکاں دی جماعت کدی ہردی نہیں توجہ نہیں فرمائی پاکاں دی جماعت کدی ہردی بلکہ این یاک پاک فوج کدی ہر دی پاک فوج کدی تے پلیت فوج ہمیشہ لتری کھان دی میرے پاک نبی دی پاک فوج سی وَيُو زَكِّيهِم پاک نبی جو اندر دھوتے نے پاک کیتے نے پھر کتاب قرآن آئے کیونکہ خدا دے بندے آپ بزرگ فرماؤں دے نے بزرگ فرماؤں دے نے جس حدیث پاک کے چاہوں دے جس گھارچ آوارا کتا ہوئے آوارا کتا ہوئے اتھے رحمت دے فرشتے یہ حدیث پاک جس گھر دے اندر آوارا اس گھر دے اندر رحمت دے فرشتے نہیں ہوں دے جس گھر دے اندر آوارا کتا ہوئے ایک کتا ہوندا ہے ضرورت دا توجہ ہے بولو بولو ایک کتا ہوندا کیڑا ہاں جویں رکھوالی راکھی واسطے رکھیا ہوئے دوسرا ہوندا ہے جیڑا شکار واسطے رکھیا ہوے کدے واسطے شکار واسطے رکھیا ہوے ہن گل سمجھی توجہ ہے اس نقطے تے توجہ جیڑا ہن پیش کرن لگا فرق کنا ہے کہ جیڑا شکار واسطے کتا رکھیا جاندا ہے نا او دی تعلیم نبی دی شریعت دے مطابق ہوے توجہ نہیں کیتی ہاں پھر سمجھی کتا اونو شریعت دے مطابق جائے پڑھایا کیویں کہ اونو اینا ایک مالک اپنے پیچھے لا لوے اینا ایک اپنے نال اوندا پیار پوا لوے کہ جدوں سامنے او کتا ویکھے نا شکار نو جاندا تے پیچھے مالک آکھے موتی سمجھ نہیں کیتی مالک مارے سیٹی شکار چھڑے تے مالک دے پیچھے آ جاوے توجہ نہیں کیتی شکار چھڑے تے مالک دے پیچھے آوے این ایک اپنے مالک دا کتا بن جائے تابے دار تے سمجھے نبی دی شریعت دے مطابق لکھ پڑ گیا ہے اور اے ہو جا کتا جانور مار کے بھی لایا ہوئے نا تے تو چھڑ دیا اللہ اکبر بسم اللہ کہہ دیتا ہی اس کتے دے منہ دا مریا جانور حلال ہے توجہ نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی کتا چھڈیا ہی نبی پاک دی تعلیم شریعت دے مطابق اونوں سکھایا ہی کتا چھڈیا ہے شکار دے اُتے تو پچھوں سیٹی مارنا ہے واپس آ جاندا ہے اینا سمجھدار بن گیا ہے اینا تابے دار اپنے مالک دا ہو گیا ہے ہن اینو چھڈ دے ویلے بسم اللہ اے اللہ اکبر کہہ کے چھڈ دے اے جانور نو مار کے لایا وے او جانور مردار نہیں حلال تو آکھیں گا یار چشتی عجیب گل ہے بندہ تکبیر پڑھے بسم اللہ اے اللہ اکبر دے تاں جانور حلال ہوندا ہے اج کتے نال وی اللہ کیتی کھڑا ہے یار میں آپ نے کیتا میرے نبی دی شریعت کیتا اے خدا دے بندیا او نبی دی شریعت دے مطابق کتے دی تعلیم جے ہو جاوے کتے دے اندر اینی برکت آ جاوے جے کتا جانور مار کے لے آوے او جانور حلال اے جدو بلال ورگے دی تعلیم نبی دے قرآن دے مطابق ہوئے توجہ نہیں فرمائی جدو انسان دی تعلیم تربیت لیکن فرق اتنا ہے جے کتا شکار نو ویکھ کے شکار تے مگر ہی دوڑ پیندا ہے تو بلانے تے واپس نہیں آندا پھر اے سکھیا پڑیا نہیں توجہ نہیں فرمائی پھر اے سکھیا پڑیا پھر حالے اینو سبق پڑھاون والے نے او بندیا رب دیا شریعت وی حضور دیے ہوئی آکھ دیے اپنے رب دا ایڈا تابعدار بندہ بن جاوے اگو دنیا دا شکار سامنے نظر آوے پچھو نبی دی شریعت آواز دے وے اے حرام ای اورا او آکھے سرکار آلو اسا اینو چھڑ دینے آئے پر تیرے حکم نو نہیں چھڑ دے و بھولا جے کتے دا مارے حلال بن گئی پھر اے ہو جا مرد خدا دا جنہیں ان نبی دی شریعت دے مطابق تعلیم پائی ہوئے او درو ویکھے دنیا دے شکار نو کروڑا روپے سامنے پائے ہو او درو حکم نبی آ جاوے ایتھے شریعت تن روک دی اڑا او حجویری او حجویری پیشاں ہو لے سرکار لگے انہیں ساڈا کی ایک ہی سارا جگ پیا ہوئے پچھو آواز مارے اسا قدماں وچ آواں گے تے پھر اسا کدے کی اسا پڑھے تے اون دا پڑھیا ہوئے نا تے پھر او نبی دی تعلیم پا گیا توجہ نہیں کیتی ہاں پاویں او پیر ہوے پاویں مولوی ہوے پاویں عوام وچ ہوے پاویں حاکم ہوے سبق ان نبی دا یاد ہوے سامنے شکار آوے کہ یہ یہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے تو میں اگر کر لوں تو ایک دن میں لاکھوں پتی بن جاؤں پچھو نبی پاک سرکار دی شریعت والا سیٹی مارے نہیں سبحان اللہ آخیا بیلی آ رک جا پچھا. اچھا سہی لگے آنے سانو کی لگے آرام ہے نہیں انہوں منہ مار دے. تے پھر انج دا ہووے مومن انج دا کتا انہی شان پاندا ہے انج دا مومن پھر میاں شیر ربانی ورگا بندا. تے جے قبلہ کتا ویکھ کے شکار نو مالک دی سیٹی دے پچھا لگا آوے تے حضور دا امتی ویکھے دنیا مردار نو تے ہن پچھوں لکھ پیا مولوی سیٹا مارے آخ ہیا کر ہیا کر نبی دی شریعت اجازت نہیں وہ دینی ہے کم نہ کری ہوں آخ رو پھر آپ تو ہوں ویکھی کھڑے ہوں تو پچھا نہیں آن لگے تو پھر جواب ملتا ہے وہ کتا چنگا ہی اس کتے دا ماریا حلال ہے ہوں تو مارے گا نا مرادا تو تیرا ماریا مردار ہوگا اور تیرا جڑا مال ہتھی چڑھ جاوے گا جڑا تیرے مال ہتھی چڑھے گا جے مولوی کھاوے گا تو وہ بھی مردار جے دے اندر جاوے گا وہ بھی مردار بندا جاوے گا تیرے نالوں مڑو کتا چنگری جڑا اپنے مالک دا اینا تابیدار بن گیا ہی. خدا دے بندیا ایہو جا کتا گھر وچ رکھنا جائز جائز ایہو جا کتا جڑا شکاری انج دا ہووی یا راکھی دا اے ضرورت دا کتا ہی اے رکھ سکنے اوارا کتا جے گھر چ ہوئے پھر فرشتے بولو بولو بزرگ فرماؤندے نے جے تیرے میرے دل دے اندر دنیا دا کتا پیا ہوئے پھر رحمت دا فرشتہ علم نبی دا نور نہیں آوے گا انہیں اسے دل چاہنے ویو زکی ہم ویو علمہم الکتاب. جدو دل نو پاک نبی پاک کر دے سن پھر قرآن بھی سمجھ دے سن حدیث بھی سمجھ دے سن نہیں تے نہ قرآن سمجھ آئی نہ حدیث سمجھ آئی. جنا چیر دل دے اندر دنیا دا کتا بھی پیا ہوئے ہرس دنیا دے کتے دم جناب ہرس دنیا دی پی ہوئے یا بغض نبی دا پیا ہوئے یا بغض صحابہ دا پیا ہوئے یا رب سونے دی بے ادبی دی پی ہوئے یا جناب جی دنی ماں پیو دی بے ادبی گستاخی دل دے اندر ہوئے اس دل دے اندر کدی نبی دی تعلیم نہیں آ سکتی. تعلیم و حکمت اسے دل چاہیے جڑا دل پاک ہوئے پھر قرآن بھی سمجھ آتا ہے تے حدیث بھی. سبحان اللہ ہوں سمجھ بے لیا وہ نبی پاک دی تعلیم کتاب و حکمت دی جڑی گل کیتی نبی پاک سرکار نے آ کے دو چیزاں سمجھائیاں نے کنیا چیزاں لے سبق نبی دے سکھ لے صرف دو لفظ ہے دو چیزاں سمجھائیاں نبی پاک کی ایک سمجھایا انساناں نو تساں اپنے رب نال گزارا کیویں کرنا ہے رب نال گزارا جن نے تانوں پیدا فرمایا ہے آخر او دے پیدا کرن دا کوئی مقصد ہے تساں ٹر کے اون دی بارگاہ وچ ایک دن پیش ہونا ہے. یا ایہ الانسان انکا قادح الی ربک فملاقی ہے رب آندے او بندے آ تو دوڑدا پیا ہے لفظ ہے دو چیزاں سمجھائی نبی پاک کی ایک سمجھایا انساناں نو تساں اپنے رب نال گزارا کیویں کرنا ہے رب نال گزارا جن نے تانوں پیدا فرمایا ہے آخر او دے پیدا کرن دا کوئی مقصد ہے تساں ٹر کے اون دی بارگاہ وچ ایک دن پیش ہونا ہے. یا ایہ الانسان انکا قادح الی ربک فملاقی ہے رب آندے او بندے آ تو دوڑدا پیا ہے نسیا ہونا ہے تے اپنے رب نو ملن آ رہا ہے. قبلہ گل میری سمجھی کوئی کار تے بیٹھے نا تے جا کے پاس رہا ہے تو سمجھی بیٹھا کار تے بیٹھا اسلام آباد نو چلے آئی مینو قسم وحدہ لا شریک مولا دی موتر وے دے اوتے گڈی چلدی ہوے 160 دی رفتار جا رہی ہے ویکھن وچ ظاہری ظاہر ویکھن وچ اسلام آباد نو چلی ہے حقیقت وچ رب ول جا رہی ہے ہر قدم بندے دا رب ول جا رہی ہے دوڑ رہی ہے آخر او ویلا آ جاندا ہے جدو اے سفر مک جاندا ہے اے بندہ رب دی بارگاہ وچ پہنچ جاندا ہے ہن خدا دے بندے آؤ ہر بندہ دوڑ کے رب ول پیا جاندا ہے ہن جانا تے ہر کسے او دی بارگاہ وچ فرق کتنا ہے کوئی ایہو جہ نے جدو جان گے رب ناراض ہوے گا کوئی ایہو جہ نے جدو جان گے رب سونا راضی ہوے گا اوے آ شیر ربانیاں آ رحمت لیا تیرے تے خوشی بڑے ہے تینو تے پتہ ہی بڑا سی دنیا تینو ساڈے نال گزارے دا ولی بڑا سی تو کیویں اوتھے گزارا کرنا سی تو ساڈے نبی دے طریقے دے مطابق چلیا ہے بندے خدا دیا ایک شے نبی ایہو ہی سمجھاندے نہیں بندیاں نے رب نال کیویں گزارنا ہے وڈی ذات نال کیویں گزارنا ہے دوجی شے نبی سکھاوندے نے بندیاں نے آپس وچ کیویں گزارنا ہے توجہ نہیں فرمائی بندیاں نے بندے نے جے پتر ہے تے ماں پیو نال کیویں گزارنا ہے بیٹی ہے ماں پیو نال گزارا کیویں کرنا ہے رہنا کیویں ہے رشتہ داراں نال کیویں گزارنا ہے پراواں نال کیویں گزارنا ہے اس دنیا دے اوتے استاد نال کیویں گزارنا ہے جے شاگرد ہے جے استاد ہے تے شاگرد نال کیویں گزارنا ہے حاکم ہے رعایا نال کیویں گزارنا ہے رعایا نو حاکم نال کیویں گزارنا ہے گھر دے کے آپس دے اندر کیویں رہنا وے کی کرنا وے کی گزارے دا طریقہ وے اے دو ہی طریقے نبی سمجھاوندے نے میرے رب دے قرآن دی تعلیم مصطفیٰ دی تعلیم دا خلاصہ اے جڑا رب سونے دے دین تعلیم دے چلے گا اونوں رب نال گزارے دا وی پتہ لگ جاوے گا او دی مخلوق نال گزارے دا وی ایمان نال دسو پاک نبی پہلو اے سمجھایا میرے رب نال کیویں رہنا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا بولو تے صحیح نہ رب سونے نال کیویں کیویں اودے بندے بن کے رہنا ہے کیویں اودا حکم مننا ہے کیویں اودے تو ڈرنا ہے کیویں اودا خوف رکھنا ہے کیویں اودی یاد رکھنی ہے ہر وقت تو نگاہ وچ ہوے خدا کی عبادت کرو تو ایسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو گویا وہ تمہیں توجہ نہیں کیتی ایک کیدا گزارا دس رہے نے بندے نو سکھایا جا رہا ہے رب نال کنج گزار نہیں پاک نبی نے فرمایا جس بندے نے اے ہر وقت سوچ لیا ہے کہ رب میرے نال ہے وہ اپنے آپ نو پاک کر لیندا ہے توجہ نے کیتی آگ سبحان اللہ ہن یارا گل میری سمجھی میرے پاک نبی دی تعلیم دا خلاصہ کیے بولو بولو بولو کنیاں چیزاں کیڑیاں کیڑیاں ایک رب نال کیویں رہنا دوسرا او دے اولاد نو ماں پیو نال کنج رہنا ہے رن نو اپنے شوہر نال کیویں رہنا ہے جنہاں نو آکھیا جاندا ہے ایک نو آکھیا جاندا ہے حقوق اللہ دوسرے نو آکھیا جاندا ہے حقوق العباد اے نبی دی تعلیم دا خلاصہ ہی میرے پاک نبی نے صرف یہی دو چیزاں صحابہ نو سمجھائیاں سن او میرے صحابہ خدا نال کنج گزارنا جے رب دے حق کنج پورے کرنے جے او دی مخلوق دے حق کنج پورے کرنے جے اے ہوئی دو چیزاں میرے پاک نبی سمجھائیاں نے کوئی زمانے دا فلسفہ ہور نہیں پڑھایا خدا دی قسم کر گیا نا کوئی ہور زمانے دا فلسفہ نہیں پڑھایا حالانکہ اس ویلے توجہ فرما اس ویلے افلاطون دیا کتاباں افلاطون بڑا پرانا سائنس دان دے فلسفی سی او دی کتاب ری پبلکن جناب عام چل اس ویلے وی انگلش دے اندر چل دی ہے پئی جدا ترجمہ ریاست دے نام دے بازار دے اندر مل جاندا ہے فقیر دے کول وی پئی ہے او دیاں گلاں پڑھ کے ویکھ او حضور سرکار دی آمد تو صدیاں پہلو گزرے آئی افلاطون میرے پاک نبی کسے افلاطون دی کتاب نہیں پڑھائی دو ہی چیزاں سکھائیاں نے رب نال کنج رہنا جے او دی مخلوق نال کنج رہنا جے پھر جے حاکم بنیا ہے عمر جیسا پتا سی مخلوق نال کیویں رہی دا ہے جے پتر سی حسین ورگا پتا سی پیو باپ علی نال تے اما نال کیویں گزارا کری دا ہے انہاں دا ادب کیویں کریدا ہے جس بی بی سی پاک سیدہ خاتون جنت ورگی اونوں خبر سی علی جیسے شوہر نال کیویں گزارا کریدا ہے اور صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار نے اے ہوئی دو چیزاں دی تعلیم آن کے دتی ایک نو حقوق اللہ آکھدے نے دوسرے نو حقوق عباد آکھدے نے صحابہ کرام نے اے ہوئی دو چیزاں دا سبق پڑھیا اے اے دیتے انہاں نے کلی پا لئیے سختی نال عمل کیتے اس عمل دی برکت ہوئی اے ہوئی ان پڑھا دی جماعت پڑھیا لکھیا نو لتر پی پھیر دی توجہ نہیں کی دی میں ویکھیا توجہ فرماؤ کسرا بادشاہ جدے علاقے دے اندر فلسفہ بڑا سی جدے علاقے دے اندر فلسفہ بڑا سی سائنس بڑی سی جدو پاک نبی دے یار گئے نے توجہ نہیں فرمائی آقا دے غلام جدو گئے نے فلسفے والے آندیاں لکھاں فوجاں حضور دے ہزاراں غلاماں دے اگے نہیں کھلو سکیاں وجہ کی سی ایک نبی دی تابیداری دی وجہ سی کہ مصطفیٰ دے تابیدار بڑے سن جو رب دے پاک حبیب سکھایا سی او دے تے چل دے سن اور کسے پاسے کان دھریا کان دھریا اے درویخ اے تعلیم کتاب و حکمت دی میرے پاک نبی سرکار نے دتی او دا فیض ہویا میرے کول کتاب پئیے اسی جلدان دے اندر اسی جلدان دے اندر کتاب ہے میں او دے وچ پڑھیا ہے جدو سکندریہ دا ملک حضور سرکار دے یاراں نے فتح فرمایا ہے حضرت عمر بن عاص نبی پاک دا صحابی سی جدو سکندریہ بادشاہ دا عیسائی بادشاہ سی اس بادشاہ نے فوجی گھلیا مسلماناں دا کوئی بندہ بلا لیا وہ جڑا میرے نال گل کرے نبی پاک دا صحابی عمر بن عاص پہنچیا گل شروع ہو گئی وہ آندا دسو کتھوں آئے جے کی کر دے جے توجہ نہیں فرمایا آگ سبحان اللہ کی کر دے جے کدھروں آئے جے میرے پاک نبی دا صحابی فرماؤدا ہے اسا مکے وچوں آئے ہیں عرب دے رہن والے ہیں ساڈا کی پوچھنا ہے اسا نبی پاک سرکار ایک ساڈے وچ آیا محمد نام دا انہاں اعلان فرمایا ہے اسا منکر بن گئے تھوڑے ساڈے انہاں وچ دے نال رل گئے تھوڑے ساڈے وچ چوناں دے نال رل گئے جڑے کمزور تے ماڑے سن انہاں دے نال ہو گئے کمزور تے ماڑے انہاں دے نال ہو گئے پھر مدینے دے اندر مدینے دے وچوں کچھ لوگ دے نال رہے اونوں اپنے گھر لے گئے انہاں جنگاں کیتیاں اساں وی آخر من بیٹھے جدوں اسی من بیٹھے ہیں اساں اس نبی دے تابعدار بننے ہیں جدر رخ کرنے ہیں سانو رب فتح عطا فرماؤں گا ہن او سکندریہ بادشاہ دا اس سکندریہ ملک دا بادشاہ عیسائی آکھدا اے آندا اے عمر بن عاص سن جڑی گل تو کیتی ائی اے نبیاں دی گل ہے نبی ایویں ہی ہوندے نے او سچے نبی نے تواڈے تے ہن اگلی گل سن لے بادشاہ کافر عیسائی آکھدا اے آندا عمر بن عاص جویں تواڈے کول نبی آیا ہے ایویں ساڈے کول وی آئے سن اساں انہاں نبیاں دے جنہ چیر پیچھے چل دے سن اساں جدھر وی رخ کر دے سن فتح سانو ہی نصیب ہوندی سی پھر او نبی چلے گئے بادشاہ آ گئے بادشاہاں اپنی خواہش دے مطابق حکم کرنے شروع کر دتے اساں انہاں دے حکم نبیاں دے چھڈے تے بادشاہاں دے پیچھے چلے اسا ذلیل تے خوار ہو گئے ہاں اے عمر بن عاص اگر تساں اپنے نبی دا حکم منو گے اون دے تابعدار رہو گے تے پھر سن لو دنیا دی کوئی طاقت تانوں نہیں ہرا سکدی تے جے تساں بادشاہاں دے پیچھے چل پے خواہشات دے پیچھے چلے نبیاں دا حکم چھڈیا پھر اسا تواڈے تو گھٹ وی نہیں تے نہ طاقت تھوڑے ہیں پھر تساں ماں ساڈے تو نہیں جت سکدے تساں جتنا ہی ہوندا ہے جدوں اپنے نبی دے حکم دے تابع دار رہو گے خدا دے بندے آ کافر بادشاہ نے نبی دی تعلیم دا زور سمجھیا کہ نبی دی تعلیم چے زور ہوندا ہے جڑا چلے گا امت جدو نبی دی تعلیم تے چلے گی کدی شکست ہمیشہ فتح ہی پاوے گی اے میرے پاک نبی دی تعلیم دا خلاصہ ہی جڑا تینو دسیا ہے اور نال دسیا ہے میرے پاک نبی دی تعلیم دے وچ برکت ہوندی ہے اے دی تعلیم تے عمل کرن والے شکست نہیں کھاندے ذلیل نہیں ہوندے ہمیشہ عزت والے پاندے نے عزت بھی پاندے نے تے غلبہ بھی حاصل فرماوندے نے میرے پاک نبی سرکار دی تعلیم تے عمل کرن والے مسلمان کدی شکست کدی ہردے کدی ڈگ دے کدی ڈھائیں دے تے جڑے ڈھائے جان سمجھ نبی نو کنڈ کر گئے نے خدا دی قسم کر کے اللہ پاک نبی وال جنہاں دا رخ ہوے او کدی ہر دے نہیں ہن میرے پاک نبی سرکار دی تعلیم دا ایہی خلاصہ ہی آپ سرکار نے انہاں دو چیزاں نال گزارا دسیا انساناں نے کیویں رہنا ہے رب نال اج یارا سانو اج سانو جڑی تعلیم ملی ہے اس تعلیم دے نال اینا پتہ ہے کتیاں نال کیویں رہنا ہے کوٹھی دے اندر کتا بیڈ دے اوتے کیویں بٹھاونا ہے تے جے گڈی ہوے تے وچ کتا نال سجیات کیویں بٹھاونا ہے کتے نال پیار کیویں کرنا ہے اینا سانو پتہ ضرور ہے درختاں نال گزارا کیویں کریدا ہے نرسری دے وچوں پودے لیا کے پارک گھر دے اندر کیویں بنائی دے نے اینا سانو پتہ ضرور ہے گڈی نال کیویں گزارا کرنا ہے گڈی نال کیویں رہنا ہے کیویں چلنا ہے کیویں صفائی کرنی ہے گڈی دا تابعدار کیویں رہنا ہے ہن سانو گڈیاں دا پتہ ہی درختاں نال گزارے دی خبر ہے کتیاں نال گزارے دی خبر ہے لیکن جے نہیں خبر تے اک ماں پیو نال نہیں انساناں نال گزارے دا پتہ نہیں آپس دے اندر کیویں رہنا ہے دی خبر نہیں نہ رب دے نال گزارے دی خبر ہے نہ انساناں نو اپنے نال رہن دا پتہ نہ انساناں دے اپنے گزارے دی خبر رہ گئی ہے نہ رب دے گزارے دی خبر رہ گئی ہے ہن اتنا انسان آپس دے اندر نہیں پہ رہ سکدے جے اولاد ماں پیو نال نہیں گزار سکدی جے ماں پیو وی اولاد نال نہیں پیا گزار سکدا میں سیکٹری خارجہ دی تینوں گل سناواں توجہ ہے میں اگلے دن وہاڑی گیا قبلہ وہاڑی شہر وہاڑی تقریر تے گیا اوتھے ایک ڈاکٹر آصف صاحب سی میری تقریر او سنی تقریر تو بعد میرے نال بیٹھا تے بڑا متکد بنیا اس آکھیا جی اساں ڈاکٹراں دی ایک جماعت بنائیے ڈاکٹر ایسوسیشن اساں اون دے وچ تہاڈی تقریر کراونی تے ایہو گلاں تساں اوتھے سناونیاں تے اس ڈاکٹر صاحب مینوں ایک گل سنائی او سناواں تہانوں تہانوں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی اج دے بندے نوں بندیاں نال گزارے دی خبر نہیں تے نہ بندیاں دے رب نال گزارے دا پتہ ہے باقی ہر شے نال گزارے دا پتہ توجہ کیتی ہن مینوں ڈاکٹر صاحب کہن لگے بھئی میں پڑھن واسطے گیا شاہ فیصل مسجد دے نال اکیڈمی اوتھے ڈاکٹر انعام اللہ خان ہے میں آکے اون دے کول پڑھن واسطے گیا تو اس مینوں ایک گل سنائی آکے 98 دے اندر ایک سیکٹری خارجہ فوت ہویا ہے سیکٹری جان دو نا وزیر خارجہ جننے بندے رہے نے انہاں دا سیکٹری پٹو دور تو رہیا ہے تے 98 وچ اودی وفات ہوئی آکے او ایتھے ساڈے کول آیا بڑا پریشان اونوں پترا تکے مارے بڈھی ہوندی لیڈی تے نسل دی ساری ٹیڈی تے کپڑے پاؤن سارے ریڈی تے ابے نو ماریا تکا تے ابا کر گیا سی ترقی چوکھی تے پیو نو جناب انہاں تکا ماریا تے ابا ہوری پریشان تے کسے آکھیا ہن مسجد نو جا ہن کسے مولوی دی پینی نو پاؤ او ٹریا تے آ گیا مسجد شاہ فیصل مسجد ہن جدوں ایتھے آئے تے ہن نہ وضو دا پتہ تے نہ سائیاں نو تو کیونکہ رب نال گزارے دا تے کدی سوچیا ہی نہیں سی نا سوچیا تے اینا ہی سی بھی کتے نال کیویں گزارنا ہے توجہ نہیں کیتی ہن سائیں ہوری آئے تے اوتھے لوکاں نو ویکھن دے وضو پہ کردے نے تے او ہن کوئی ناک وچ پانی دے تے او چوک کے منہ تے سٹی بیٹھا ہوئے خیر پٹھا سیدھا وضو کر کے شامل ہو گیا مولوی نو بعد وچ ملیا انہاں حالت تے ویکھ لئی بھئی نا مراد ہے اج نواں ہی وضو کردا ہے لوگ منہ دھوندے نے تے پیر دھون لگ پیندا ہے پیران لگ پیندا خبر سورے نو ہے کوئی خیر ویلے انہاں آکھیا خیر ہے بابا جی کتھوں آئے جے انہاں آکھیا بھئی میں شنتی کرنے آیا ہوں شنتی انہاں آکھیا بھئی شنتی تے کھتریاں وچ ہوندی ہے ایتھے شنتی کا شنتی کرنے آئے شنتی تے ہندوؤں وچ ہوندی ہے ایتھے تے توبہ ہوندی ہے رب دی بارگاہ وچ توبہ وہ آندا جی پہلا میرے اولاد نو سمجھاؤ تے میری رن نو سمجھاؤ میری بیگم کو سمجھائیں. وہ جناب مولوی ہوری سمجھاؤن ٹر پائے. وہ شاہ فیصل مسجد دا مؤذن تے نال دا امام یہ ٹر پائے سمجھاؤن واسطے. اگو نسل تے سی سمجھی ہوئی انہیں کتے چھڑ دیتے. شاہ فیصل مسجد دے مؤذن دی پنی وڈ لئی انہیں. وہ کتے نال جو گل ہون جناب دو چار دن گزرے چون دن بعد او نسل پچھوں آئی تے او مولویاں نو آن کے تے کدی بوتلا پلاؤن کدی پیسے دین انہاں آکھیا کدی کتے چھڑی کھڑے تھا نا آج پیسے پہ دین دینے خیر تے آئے انہاں آکھیا بھئی بات کیا ہے خیر تو آئے انہاں آکھیا وہ آپ کا جو دوست تھا نا وہ آپ کا دوست اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ برائے میں پلیز پلیز آپ لے آئیں. کیوں کیڑا دوست ساڈا وہ ہمارا ڈیڈی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو گیلری میں پھینک رکھا ہے. وہ گئے مولوی تے اگوں جا کے ویکھن تے سیکٹری خارجہ دے گلے چ رسا پیا گیلری اچ تھرو کے سٹیا. دو دن ہو گئے بدبو پئی نہ پتر اونوں غسل دین جوگے نہ ہاتھ لاون جوگے جڑے جیوندیا تکے مار کے باہر سٹدے سن مرے نو آچھا کتھو لاؤں دے انہا چوڑے نو مگایا سیکٹری خارجہ صاحب کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر جا کر انہیں دب دیا. ایت سیکٹری خارجہ خارجہ پالیسی کا سیکٹری کتنا تعلیم یافتہ ہوگا جس نے تعلیم کافروں کی پائی اولاد کو سکھائی آج اس کا حشر یہ ہے کتے سے بدتر موت آ رہی ہے. اور صدقے جاوا محمد عربی دی تعلیم کتاب و حکمت تو توجہ نہیں فرمائی توجہ ایسے راکھو آکھو سبحان اللہ. تعلیم کتاب و حکمت نبی پاک سرکار نے جدوں دیتی اولاد جیندیاں وی ماں پیو دے قدمہ میں جنت سمجھے ماں تے پیو دو ماں دے توجہ نہیں کی تھی دو ماں دے ماں دے قدمہ میں جنت تے ماں دی جنت پیو دے قدمہ میں چھے اولاد دی جنت جے ماں دے قدمہ میں چھے تے ماں دی جنت پیو دے قدمہ میں چھے. پاک نبی سرکار نے تعلیم کتاب و حکمت دی دیتی خدا دی قسم کر کے آنا اور صرف گزارے دے پتے لگ گئے ماں باپ نال اولاد کیویں گزارا کر دیئے جنازہ کیویں پڑھاونا ہے مر جان تے کیویں گزارنا ہے جے جیندے نے تے کیویں گزارنا ہے. میں گیا شجاعت تقریر تے واپس ویگن وچ لگا وا ایک بابا بیٹھا سی گلاں شروع ہو گئیاں بابا میری گلاں سن کے آندا ہے مولوی صاحب سچ پیان نے میرا پتر ایف اے کر گیا ہے مینوں آندا ہے باپ تو تے ساڈے معیار دا پیو ہی نہیں ساڈے معیار دا پیو ہی نہیں بیلی آ سڑ کے جاواں میں تینوں موٹی جیاں گلاں موٹی جی گل سمجھانا ساریاں چیزاں دی اصل خبر ہی ہر کسے شے نال گزارے دا پتہ ہی پر انساناں نوں آپس وچ گزارے دا ول کوئی نہیں ہوں تائیں ہی ساڈا منڈا جدو نوی روشنی حاصل کر جاوے اس روشنی دی پہلی کرن جب اٹھتی ہے تے پھر پروفیسر نو لمحہ کر کے کٹی کھڑے ہوندے نہیں صدکے جاواں ہن استاد پہلے نمبر دے کھلے کھاوے اوتھوں جے باہر نکلاواں تے 5 روپے دے پچھوں کنڈکٹر دی نک وڈ دین کنڈکٹر نو لمحہ پا کے کٹی کھڑے ہوواں گاہ جی گڈی نو روکن دا انداز ہی انہاں دا وکھرا ہوے انج لگدا ہے جویں گڈی توڑن نا مراد. اگلے دن بس آ رہی سی ساڈے مانگے منڈی دے کول منڈے باہر کھلے سن انہاں ماری اٹ گڈی روک دیا اٹ ماری بابا بیٹھا سی خونا پاٹ گیا تھلے اتری پوری گڈی انہاں کٹ کٹ کے نئی روشنی والے بزرگاں دے توں کٹ دتے توجہ نہیں کیتی اے ان پڑھ گڈی روکے دے پرا ہو کے کھلوتا ہوندا ہے بے شعورا گڈی روکے ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں بے شعورا جنوں آکھدے نے ڈنگر جنوں آکھدے نے ڈنگر گڈی روکے تے پرا ہو کے کھلوتا ہے تے جے شعور والا گڈی روکے تے ہٹے وانا تے ہو جا شعور دے اے شعور تو صدقے خدا دی قسم کر کے آنا وہ ان پر کا شعور لاکھوں درجے بہتر ہے جس میں اتنا شرافت ہے کہ گاڑی روکے تو دور ہو کر وہ بتا رہا ہے میں انسان ہوں اور یہ شعور والا بتا رہا ہے میں جانور ہوں مجھے اتنا تمیز نہیں کہ میں کسی سواری کو کیسے روکوں گا خدا دی قسم کر کے اللہ نبی کی تعلیم کتاب و حکمت کا کیا پوچھتے ہو اس میں کیا برکتے ہیں کیا رحمتے ہیں انسان نال رہن دا ول سکھان دی ہے تے نبی دی تعلیم سکھان دی توجہ نہیں کیتی آنکھ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا بختا والے ذرا توجہ فرما اے ہوئی بختا والا اے ہوئی بختا والا جنہیں تعلیم اج والی ترقی والی پائی جدی بوشاں دا مفت مفت مفت بچی بچہ تمہارا خرچہ ہمارا بچی بچہ ملا کا خرچہ ہمارا بچی بچہ پیر کا خرچہ آہا پر بم ماراں گے وڈیاں نو بم ماراں گے چھوٹیاں نو تعلیم دیاں گے آ جاؤ خرچہ اساں اٹھانے ہیں پھر بختہ والا جدو شعور تے ترقی لے کے آندا ہے پنج روپے دے پیچھے کنڈکٹر دی ہے نور کے نہیں بولو بولو سکول تے لکھیا کھڑا ہوندا نا العلم نور علم نور ہے علم کیا ہے نور ہے میں کہ قبلہ صدقے جاواں اس نور تو پہلے نمبر تے کون کٹیندا ہے استاد بولو بولو حالانکہ وچ کتاباں دے لکھیا وی کھڑا ہوندا ہے استاد کا احترام لکھیا ہوندا کہ نہیں سکولاں دی کتاباں وچ لیکن یار پتہ نہیں یہ منڈے احترام کردے کیوں نے ہیں انہاں نو احترام دا ول پٹھا ہی آندا ہے میں گیا حجرے شاہ مقیم کتھے حجرے شاہ مقیم گیا تقریر تے اوتھے مینوں دسیا ایتھے بختا والے منڈیاں نو سکول وچ پرائمری سکول ہے اوتھے حجرے شاہ مقیم چرستے چوک دے اوتے پرائمری سکول ہے منڈیاں نو ماسٹر صاحب آندے سن لسی لیاؤ لسی انہاں پانچ سات دن تے لسی پلائی اخیر پھر انہاں تے شعور آ گیا تے نور چڑھیا نور نور چڑھیا انہاں کھوتے دا موتر لے لیا اون دے وچ پایا شکر اتوں پائی جناب جی برف تے پیون والے صاحب ہوری پہلو ہی کھوتے سن انہیں چڑھائی جو ہے تاں مکائی ہے جدو اخیر دا قطرہ رہ گیا تھلے رکھ کے فارغ ہویا شاگرداں آخیا استاد جی پتا جے کی پیتا جے انہاں آخیا کی موتر کھوتے دا پیسی بیٹھا او دائی خدا دیو نور کیا ہے بولو بولو اے ہو جا نور ہی چاہی دائی پھر بوش پیسے کیوں نہ دے وے روزانہ اخبار تے آتے ہوندہ ہے تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے بنیادی حق پایا ہے استاد نو کھوتے دا موتر پلایا ہے صدقے صدقے اگلے دن میں ویکھیا اگلے دن میں منڈے آن کے دسیا انہاں آکھیا چشتی صاحبہ کی پوچھنا ہے اساں پروفیسر سانو آکھیا اوئے شٹ اپ ساڈے وچوں ایک منڈا گیا ہے باہر گوبر لے آندی سو گوبر گوبر لے گئے پچھوں لکا کے آیا تے آؤں دے بوتھے تے دھڑل کی تے آ پائی گوبر یہ کیا ہے جنہاں رسول اللہ دی تعلیم نو کنڈ کیتی ہوئی نا اور کتے لکھ پڑھاؤں لگا جدو رب رسول دا ادب بچے نو نہیں آؤں گا کدی استاد دا نہیں آ سکدا جے استاد دا ادب ہو تو ہی آؤں گئی جدو مصطفیٰ دے رب دا آیا ہوئے جنوں رب دے حبیب دا پتا ہوندا ہی اونوں پتا ہوندا ہے میں استاد دا ادب کیویں کرنا توجہ نہیں کیتی خدا دی قسم آکھ تے صحیح سبحان اللہ ہیں او میں کہنا وا اس قوم وچ ماسا عقل ہوندی ایک ذرہ ضمیر ہوندا رسول اللہ دی تعلیم نو کنڈ کر دے آ میرے کول مصطفیٰ دی تعلیم پئی ائی آکھو سبحان اللہ او قبلہ صدقے جاواں عبادت سنانا جڑی کتاب چکی ہے ذرا لوک نال سبحان اللہ سبحان اللہ اے روشنی روشنی نویں روشنی نور نور دی کرن اٹھی پہلی تے لتر پے استاد نو باہر نکلے تے کنڈکٹر تے ڈرائیور نو اودوں اگے آئے تے ابا اما پاگل بڈھے بے وقوف ہو گئے نے چلو میں پہ جاواں ریل وچ تے ایک بڑا پڑھیا لکھیا اوئے ہوئے ہوئے گونگڑو تو بھی ود بیچ بیٹھا تے مینوں پیا کہ پا پہلے تعلیم تو تھی بس تھوڑی سی قرآن کی تھی، جبھی تو ان لوگوں میں شعور نہیں تھا، اب تو تعلیم ہے، شعور ہے، ترقی ہے. میں کہا ہاں، میں کہا یار واقعی پیچھے لوگ بالکل بے شعور سن، تمیز ہی کوئی نہیں سی، نہ ساڈے دادے پردادے اگاں، میں کہا نہ صحابہ نو ہی کسے شاید شعور نہیں سی. وہ لانتی ایڈا مسخ ہویا بیٹھا سی یہودی دی انگلش نال، اندے ہاں وہ بس بیچارے وہ بھی ایسے ہی تھے، صحابہ نو کیا آکھے، وہ بھی ایسے ہی تھے. مینو چڑھ گسا گیا، میں کہا یار سر سید احمد خان کہتا ہے سکول کی تعلیم سے تو شیطان بن رہے ہیں. میں کہا جناب پھر تواڈے پیو دادے نالوں دے شیطان چنگا ہے. توجہ نہیں کی جی. میں کہا جناب تسا ہن ڈنگر دے پتر جے. وہ مینوں آدھا لے لے لے لے تو تو اتوں وڑ کے پا گیا، اتوں وڑ کے پا گیا. میں کہا پتر پیدا ہمیشہ اتوں ہی ہے، پھر ہی تے تسا قابو ہوندے جے. توجہ نہیں کی جی. ہن ایمان نال دس، بے شعورا آکھنا شروع کیتا ہے، پیو بھی بے شعورا، دادا بھی بے شعورا، پر دادا بھی اللہ دے ولی سارے بے شعور ہیں، پھر صحابہ تے جا کھلوتا ہے، صحابہ بھی بے شعور ہیں. قرآن آکھیا کافر جانوروں سے بدتر ہے. کافر آکھیا کھلو جاؤ مسلموں، میں تہاڈی جنس نو او سکھاواں گا، تہاڈی جنس اپنے منہ وچوں تہاڈے پردادے پردادیاں نو بے شعور تے ڈنگر آکھے گی، تواڈے صحابہ نو ڈنگر آکھن گے. ہن ایمان نال دس، ایتھوں نکلے استاد وی کھلے کھاوے، کنڈکٹر کٹیچے، ڈرائیور کٹیچے، شعور اگاں ودے تے اما ابا پاگل، شعور اگاں ودے کپڑے اتر دے جان، ستھنا لیندیاں جان، جے بڑھیاں نے تے او کپڑیاں تو باہر ہوندیاں جان. صدکے جاواں ترقی اگاں شعور چلے، چلدیاں چلدیاں جے مل جائے اینو کرسی، کی مل جائے کرسی یا پینسل، تے پھر جے سڑک تے کسے نو لنگن دے بندے دے پتراں کو، تے پھر آکھیں جے کرسی تے آ جائے، تے پھر آکھیں جے کسے دی ایس نے خیر نال گل وی سن لئی، اینے گل نہیں سننی جنہ چیر پہلو. توجہ نہیں کیتی. پھر کافراں دا بنیا جنٹ، یہودیاں دا ہوئے غلام، مسلماناں دی عزت وی ویچے، اپنی عزت وی ویچے، ٹکیاں تے رولے صرف پیسے دے پیچھے. جن کا نور اور روشنی یہ ہے، ان کے اندھیرے کا کیا عالم ہوگا. ارے میں تو یہی کہوں گا جو میرے مصطفیٰ نے کہا. آخر سبحان اللہ کی میں آخری حدیث پیش کرن لگا. میرے کو کتاب ہے مسند، کتاباں دے وچوں سب تو پہلی کتاب حدیث دی مسند ابی داؤد طیالسی. حدیث مصطفیٰ دی سنا کے اجازت چاہنا. توجہ ہے کوئی نہ. صفحہ نمبر 35، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے، حضرت ذوق نال سبحان اللہ، میرے کملی والے نے فرمایا ہے، ان امرو مقبود فتعلم القرآن وعلموه الناس. حضور نے فرمایا میں بے شک جان والا ہاں، تساں قرآن سکھو تے لوکاں نو سکھاؤ. وتعلم الفرائض وعلموه الناس، تے فرض خدا دے سکھو تے لوگاں نو سکھاو. وتعلم العلم وعلموه الناس، تے علم پہ سکھاو، سکھو تے لوگاں نو سکھاو. العلم فرمایا ہے جدا مانا اگے جا کے خود نبی دے فرمان نال واضح ہو جاوے گا. حضور نے فرمایا فَإِنِّي مَقْبُودُ الْمَجَانُ وَعْلَمَا وَإِنَّهُ سَيُقْبَدُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ. آقا نے فرمایا بے شک علم اٹھا لیتا جاوے گا اور فتنے پھیل جاون گے. اور انہاں دو لفظاں تے غور فرما. حضور نے فرمایا علم، بولو بولو، علم کی ہو جانا ہے؟ اٹھ جان دا مقصد کی ہے؟ ختم ہو جانا ہے. علم، علم ان قریب ختم ہو جانا ہے. وتظہر الفتن، فتنے گلی گلی پھیل جان گے. مصطفیٰ دے فرمان تے توجہ رکھ ذرا. آقا نے فرمایا علم، بولو بولو، ختم، تے فتنے پھیل جان گے. مصطفیٰ کریم نے اگے فرمایا ہے حتی یختال فل اثنان فل فریدت فلا یجدان من یفصل بینہما، جدو دو بندے جھگڑا کر کھلون گے تے اونا دا جھگڑا شریعت دے مطابق مکاون والا کوئی نہیں ہونا. توجہ نہیں کیتی. اس حدیث نے ساری حقیقت کھول کے سامنے رکھ دتی. این لگدا ہے میرے نبی اج دے دور نو ویکھ دے سن پے. آقا نے فرمایا علم اٹھ جائے گا فتنے گلی گلی. ہن ایمان نال دسو علم کیڑا ختم ہویا ہے؟ بولو جی. انگلش علم ہے تے اے تے اج اس گلی اچ وڑ تے تظہر الفتن. اے فتنے اس گلی وچ وی پھیلے کھڑے ہون گے. ایس گلیت جاوے گا تے ایک سو ایک سکول، ایدر کنڈ کریں گا تے ایک سو ایک سکول. ہن نبی پاک نے فرمایا علم مک جانا ہے دے فتنے تے میرے نبی اینا دا مکالا کر چھڑیا. جو علم تھا وہ کتاب و حکمت کا، وہ دین کا ختم ہو گیا. آج عالم ڈھونڈنے کے لیے دل کو چراغ اٹھانا پڑتا ہے اور فتنے پھیل گئے. فتنے نے تاتے دفتر چج فتنہ، بازار فتنہ، گھر فتنہ، ماتے وگے فتنہ، استاد کٹیچے. جے کٹیچر فتنہ نہیں تے ہور کینو فتنہ آکھے گا؟ جے نک پنج روپے دے پیچھے بندے دی وڈیچے فتنہ نہیں تے ہور کینو فتنہ آکھے گا؟ مسلمان دی عزت سو سو واتر پارکت رولے، فتنہ نہیں آکھے گا تے ہور کی آکھے گا؟ اوے مسلمان دی عزت ایک بورڈ دے اوتے ہر چوک بازار تجلی نظر آوے، مادر ملت ہوے. جنوں مادر ملت تے کمینے آکھ دے نے او مادر ملت تینو نظر آوے تے ایک ڈاک دے لفافے تے بیٹھی نظر آوے. حالانکہ مسلمانہ دی ماں سیدہ خاتون جنت، مسلمانہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ، جنہ دا کپڑا غیر نہیں ویکھیا. توجہ نہیں فرمائی؟ جنہ دی ہون مادر ملت این ڈاک دے لفافے تے رول دی پئی ہوئے، چاٹا سیتا کٹ کے، جی اگر یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے؟ معلوم ہوا نبی کے بیان کے مطابق علم وہی ہے جو ختم ہو گیا جس کو دین کا علم کہتے ہیں. باقی سب بولو اور باقی سب. اسی وجہ سے اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو شیطان بوشن کا حامی نہ ہوتا. توجہ نہیں کیتی. میں نے ایک کاندہ ہے یہ خدا رسول کا فرض ہے. میں نے کہا بتاؤ خدا رسول کے فرض کا کافر دشمن ہوتا ہے یا سجن ہوتا ہے؟ خدا رسول کے فرض کو کافر ادا کراتا ہے یا ختم کراتا ہے؟ کہنے لگا ختم کراتا ہے. تو میں نے کہا پھر میں پوچھتا ہوں سکول میں فرض خدا کا ہے ادا کش کرواتا ہے، وجہ کیا ہے؟ توجہ نہیں کی. پیسے کش دیتا ہے کیوں ادا کرواتا ہے؟ معلوم ہوا سکول میں یہودی کا فرض ہے، مصطفیٰ کا فرض تو وہ قرآن حدیث ہے. جس کو ختم کرایا انو تالے مرائے نے. میرا جو مدرسہ بند ہویا ہے میں کوئی اوتھے دہشت گرد بناؤں دا سا؟ میں قتل و غارت تے پناہ گرم کردا سا؟ الحمدللہ انٹیلیجنسان کے خفیہ ایجنسیاں فقیر دا پورا معائنہ کردے رہے اندر مدرسے دا، کدی فقیر دے گھر وچوں چاکو نہیں نکلیا. اور حالے بھی تاحال بندہ ہے نا چیز جتھے بھی ستا ہوئے لمی تان کے سام جاننے پروائی نہیں ہوتی. خدا دی قسم کر کے آنا میں نے ایک کاندہ محافظ رکھ لائے. میں کہا بے وکوفا ایس جان نو ایسا تلا مارنے ہیں، کل دی مردی آج مصطفیٰ دے نام تے مرے. تو آنا بے وکوفا محافظ رکھ کہا دے تو محافظ رکھا کدر نبی دے نام تے قربان نہ ہوا. توجہ نے کی تھی. اکیا بے وکوفا میں اس جان سے پیار ہی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ کے نام پر کام آ جائے. آنکھ دے صحیح سبحان اللہ. اور اے فتنے نہیں میرے پاک خبردار. جس نام مراد نے آکھیا تعلیم ہے سکول میں اور نبی دا دشمن مخالف ہے، میرے پاک نبی فرمایا ہے علم اٹھ جانا ہے فتنے. بولو بولو اے حدیث دی کتاب جان سارے زمانے نو بکھاؤ. مسند ابو داؤد تیالسی دی حدیث دی کتاب ہے پاک نبی دا فرمان ہے فتنے پھیل جاون گے علم علم اٹھ جانا ہے علم او نور ہے ماں پیو دا وی ادب سکھاوے بیوی نو مرد نال گزارا سکھاوے مرد نو بیوی نال دا گزارا سکھاوے حاکم نو رعایا نال رعایا نو حاکم نال مولویاں نو عوام نال عوام نو مولویاں نال پیراں نو مریداں نال مریداں نو پیراں نال بچیاں نو ماں پیو اے سارا جناب جی کاروبار ہر انسان دے نال لین سین دا ول نبی دا دین علم دس دئی تا رب نے فرمایا وا یعلمہم الکتاب والحکمہ قبلہ آخری جناب جی آخری گل تیرے اگے کرنا وا پیا ستویں دی کتاب جان دے ستویں دی کہ تعلیم صرف مصطفیٰ کی ہے باقی سب فتنے ہیں باقی سب فتنے ہیں جیڑا ہن روزانہ اشتہار دے نا اخبار تے جیڑا روزانہ اخبار تے اشتہار دے وے تعلیم بنیادی حق کا بچوں کا ان کو بھیجو تعلیم شعور دلواؤ سمجھ لو یہ کسی فتنے باز دا پتر ہے کیدا پتر ہے یہ کوئی فتنے باز دا پتر ہے نبی دے فرمان دے مطابق امت مصطفیٰ وچ فتنے پاونا چاہندا ہے حضور دی امت نو لڑاونا چاہندا ہے برباد کرنا چاہندا ہے اے تا کر کے اشتہار دتی کھڑا ہے اے باندر کسے اور دے اشارے دے تے نچدا ہے توجہ نہیں کیتی آقا سبحان اللہ ہن قبلہ ذرا توجہ نال ستویں دی کتاب کنویں دی او تے مصطفیٰ دا فرمان سی نا او تے منے گا مومن کون منے گا مومن تے حضور دے فرمان نو سن کے منے گا جی چشتی سچ کہہ گیا کیونکہ حضور دی حدیث تو سنائی سو نال عبارت وی پڑھ کے سنائی سو توجہ نہیں کیتی ہن جڑا دوسرا بیٹھا ہوئے نا دوسرا ایمانو ویلا ایمانو پرا پرا اوندے واسطے سناونا پیا ستویں دی کتاب کھول لو صفحہ نمبر 103-4-5 نویں سال دی ستویں دی صفحہ نمبر کنا 103-104-105 دے لکھیا ہے انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو ہن ایمان نال دس یہ آپ لکھی بیٹھے نے بھی سکول دی پڑھائی نال عادتاں وی کافراں والیاں ہوندیاں نے تے سوچ وی کافراں والی ہوندی ایک کافراں والی سوچ سی نا جڑی استاد نو کھوتے دا موتر پلائی کھڑی ہے توجہ نہیں کیتی یار صحت اور مسلمان ایویں کردے ہوندے نے خدا دی قسم کر کے آنا پچھا تاریخ کھول کے ویکھ مصطفیٰ دی تعلیم والے استاد دا ادب کیویں کردے سن انہاں دی کوشش ہوندی سی استاد دیاں جتیاں تے ساڈا سر ہوے تے ہن کوشش ہوندی ہے ساڈیاں جتیاں تے اگلے دا آہا راکھو تو صرف سبحان اللہ اس تعلیم کے نور پہ بھی صدقے اس نور پہ بھی صدقے اور ایمان نال دس کیا تعلیم وہ ہوتی ہے جو مسلمان کو انگریز بنائے یا وہ تعلیم ہوتی ہے جو کافر کو مسلمان بنائے توجہ نہیں کی تعلیم وہ نہیں جو مسلمان کے بیٹے کو انگریز بنا دے انگریز بھی دو نمبر ایک نمبر بھی نہیں کیونکہ ایک نمبر تے تاں بڑھنا رنگ بورا اکھاں بلیاں جیویں انگریزاں دیاں ہیں ویسے اونج جے کرایہ تے لب جاوے تے ساڈی جنس کر لے گی اونج پر کی کریے دو چیزاں ہن کرایہ تے لب دیئے کو نہیں توجہ نہیں کیتی تو قبلہ اے دو چیز ہن انگریز بنا دی تے پاک نبی پہلے ہی فرما گئے فتنے پھیل جان گے علم مک جانا ہے تو فتنے پھیلے تو نسل مسلمان دی دو نمبر انگریز بن گئی اگے 105 دے اوتے لکھیا نے کڑی مسلماناں دی کڑی جنہ چیر مشرقی ہوے یعنی سکول نہ پڑھی ہوے بچیاں دی تربیت دا خیال رکھدی خاوند آرام سکون دا خیال رکھدی ہے تے جے مغربی ہوے سکول یعنی پڑھ جاوے پھر کی کر دی ہے کہ پھر مسلمان او عورت جڑی ہے وہ آزادی پسند ہوندی ہے ابے تو آزاد ہو جاوے ماں پیو تو آزاد شوہر تو آزاد بچیاں تو آزاد یہ آپ 105 صفحے دے لکھی بیٹھے نہیں جا ستویں دی کتاب کھول لے اگے لکھیا نے وہ نچن گان گھومن پھرن نو ترجیح دیندی ہے گھر رہن دے اوتے گھر کی چار دیواری پر ناچنے گھومنے پھرنے کو ترجیح دیتی ہے اگے شعر لکھیا ہے اکبر الہبادی دا حامدا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب ہے شمعِ انجمن پہلے چراغِ خانہ تھی آنکھے اکبر نے لکھیا ہے مسلمان دی تھی بہن جنا چیر انگلش نہیں سی پڑی گھر دا چراغ سی جب انگلش پڑ گئی ہے ہن شمعِ انجمن بن گئی ہے تے انجمن دی شمع دا مطلب ہوندا ہے کنجری اوے خدا دا نائی اے آپ لانتی لکھی بیٹھے نی اے میرے رب دی طاقت ہے او میرا نبی دے اور دشمنو لکھو اپنے ہاتھ نال میرے نبی دے غلام آون گے لوکاں نوں تواڈا مکالا کڈ کڈ کے وساون گے 105 صفحہ کھولن گے آکھن گے انگلش سے یہ لکھا ہوا ہے کنجری بنتی ہے کیا بنتی ہے تے ہن جے ہوے گا مسلمان سیاڑا تے چکے گا سوٹا تواڈا بیڑا گرک جاوے تواڈا کھانا خراب ہوے نالے آپ لکھی بیٹھے جے کنجریاں بندیاں نے تے نام مرادو تے نالے آندے جے تعلیم تے شعور ہے تے مار مار سوٹے تے انہاں دے دند توڑ دے پر جے ہووے ضمیر تے پھر تے قبلہ پھر میرے مدنی تے پہلو ہی دس گئے نے علم اٹھ جانے نے فتنے تے جیڑا مسلمان دی تھی نو کنجری بناوے او فتنہ کے علم ہے بول تے صحیح تے پھر وایو علمہم الکتاب والحکمہ ہن مومن وہی ہے جیڑا نبی دی کتاب او حکمت دے پیچھے چلے وہی تعلیم حاصل کرے باقی سارے فتنے چھڈ دے وے نبی دے میلاد چاون والے آ رسول دا میلاد ہوئی سمجھان دئی جتھے بھی رب نے آمد دا ذکر فرمایا ہے نال ہی فرمایا وایو علمہم الکتاب آکھ سبحان اللہ ہون تواڈیاں پرچیاں دی واری اور شراب بھی پیتے تھے بے وقوفا علامہ اقبال جے شیعہ مذہب رکھدا تے سیدنا ابو بکر صدیق دی شان دے اوتے نظم لکھدا جا بانگے درا کھول بانگے درا کھول ہائے ہائے او کیویں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ کیڑا شعر ہے ہاں تڑپنے پھڑک دعا منگدا ہے پیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے